أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة المؤمن دا أتجر شم آيات سخا شروع پرشفر سلوشتم آيات بان ختم سو دانو هغه سلسله شروع ده چې هغه رجل مؤمن دی کوشش کوي چې اوس موسی علیه السلام د قتل څخه خلاص فرعون فیصله کړی ده چې زه دی قتل کوم. او فرعون دا کار هم وړاندې کوي دلته بره همان تلته داسې یو دغه را جوړ که تعمیر جګ چې زه ور وشژم دا د موسی علیه السلام خدای ووینم خبره به ورسره وکړم په مځکه کې خو نهسه د مځکې خدای خو معنا زه یم. نو دغه رجل مؤمن چې برای فکر وکړي چې بابا دا دونه سرټمبه انسان دی اسمان ته خیژي خو دا د وخت د تاریخ خلکو ته معلومه ده چې اسمان ته د ختلو عادي لار نشته چې هر څوک وروخیژي بهله بنګله جوړه کړي وروخیژي. غیر عادي لار لکه رسول علیه صلات وسلام چې وروختي یا حضرت عیسی علیه صلات وسلام چې وروختي دا خو غیر عادي دي دا خو د ملک په ذریعه عادي. نو ده دغسې شي ته سر ونیو لکه خلک وایي وغره ته سر ونیو چې یا بنګله جوړه که زه ورخیژم دورې دا موسی خدای وینم. نو ده چې د هغه سرټمبګي ولیدله بهره دی په دې پوه سو دا سړی چې معنا دا در پایه پورې راهي راسته نه راځي. نو هغه اتباعو ته د فرعون بارم زما خبره ومني دی که سرټمبه دی زوی مړي داسې ورته وایي. وقال وی ویل الذي هغه سړي آمنه چې د ایمان راوړی دا مؤمن سړي چې د فرعون خپل د اکا زوی دی ده ویل یا قومي ای زما قومه دا څلرم وعده یا قومي په نامه خطاب دی چې دی ورته کوي. ویل یا قومي ای زما قومه اتبعوني اتبعو تستابع داری وکی نیز ما پر خوارازی دا بلابسی لکی دا خود آغا شیدی مانا چه اسمان تا ویزه خیش اهدی زب هدایت کم کم تسی سبيل ولارت الرشاج د رشد د کامیابی رشد و کامیابی و د پرمختګ لارت وای چې فرعون ستاسو مقتدا و د د خبره ممنله تر پای پر په دغه شرکی است د جن په باره کې طریقې نسی کولی زه چې صدر ته وایم راپسراسي هغه خبره ومني زه به سبیل الرشاد در وشه هلته په نویشتم آیات کې مخکې تیره سواله په هغه آیات کې فرعون خلکو ته ویل بره زه تاسو سبیل الرشاد در شیم دلته دا سړي ورته وویل چې زما لار سبیل الرشاد دی د لار چې ده هغه سبیل الغی هغه سبیل الهلاکت ده هلاکت لاره ده د ګمرهي لاره ده رشاد لاره دغه ده چې دا زیه در شیم فما ابشراسي بیای پنځه وار بیا د قوم په نامه خطاب وکړي دا قوم قوم ورته وایي چې معنا د زړه مې در باندې سوځي خو خپل قوم یاست یا قوم ازما قوم انما نده بلکې دار هذه دغ الحیات الدنیا دنیوي ژوند متاع دا د یو څو ورځې منفعت وګټه ده دا فرعون چې تیسته دلته عیش عشرات درته جوړوي چې داسې به ګلباغې داسې به باغونه وي پلانۍ وي هغه وي چې د سره دا ګردم درلره درک خو دا د یو څو ورځو ګټه ده د دنیا ژوند چې د سړي مستریح هر سړي ته واونه څه کلم به درکړم څومره ځان ته لیکې عادت معنا پلار دي پر څومر دي نیکه دي پر څومر دي ور نیکه دي پر څومر دي د هر سړی چې دي ځان ته در سل بالا نشي لیکلی نو د آخرت په مقابله کې خو سل کاله د دقیقې حیثیت لاولا کړلی د کالو د میاشتې خو هلته پرېږده وي هغه ابد لا ینتهي دي نو بیا پای نه لري هغه د آخرت شو نو په دغه المتاع د یو څو ورځو منفعت د ساتیري شی نو نو دور فلیا قوم ازما قوم انما بشک هذه دغ دا هذه اشاره وکړه چې شي تفسیر الحیات الدنیا و دغ دنیا وی ژوند د دنیا ژوند متاع دا ته یو څوره زم منفعت او ګټه ده ار انسان بار رخصه کیر و ان او بشک الاخره اخرت هي دغ اخرت چې دی دار او دار دی القرار دی اقامت د قرار اصلي د اقامت ځای هغه دی چې مال پای نه لري نو دوی خبرې ورته وکړلې دا دواړه خبرې یا په انه یا په انه مصدر کړ دواړه د تاکید د پاره راځي اوله خبر چې ول د دنیا د یو څور زمون پیاتی انما افک شو وای ول یزما قومه انما دی انما ندی نو ما غلط ویل دی ان به شک دام ان دی هغه بل من دی هغه ان به شک ما انما بشك هذه دغ الحياه الدنيا دنيوي جن متاع دي وصور زي من بيعتي دابل ان دادي وان او بشك الاخره اخرت هي دغ اخرت دار زائد القرار ده سب وسدود اقامته ده بود باش تفار نو التم ان دي دلتم چش دي ان دي معنا ده دوار خبر بنا چی یقینی اشو چې د اخرت دار قرار دي دغه زي قانون شورت بیانې چې په اخرت کې به قانون دابل رقم د سندې لکه ته د فرعون قانون چې ارسونه ګمراي غته د ډیر عزت ورکی الته بل رقم من هر غڅو عمل چې د عمل کړي سیئه د بدی ار چا چې عمل د بدی کړي فلا یجزا نو دته جزاء نور کول کیږي الا مثلها مگر نه مثل دی غسی یو د بدی چې معنا یو غلطی د کړه د یو غلطی عذاب در کول کیږي دیغه دنیا قانون دغه دی چې د بدی سره چې څونه قدر برابر پیمانه نه تر هغه کم نه تر هغه بالا دغه نه سزا در کول کیږي بل قانون یې دادی و من هر هغه څوک عمل چې دا عمل کړی صالحا نیک عمل شایسته عمل من ذکر دغه من نو یادی چې دا نیک عمل کړی من ذکر د نارینه د قسم سخی او انساکه د سخی دیس بنی چې شزه وای مش قران شریف نو یاد کړی مش ته چریز مش د پاره نو ثوابونه کم دي الله دا غدي ورته وای چې دا رجل مؤمن ودیت دا خبر ور پیش ک الاره نه خر کو من هر هغه څوک عمل چې عمل وک صالح شایسته و نیک من ذکر کنری او انساکه شزه مگر و شرط لري و هو مؤمن و په داس حال کې چې هو دینو مؤمنون مؤمن به بارا چې دین یې کیو کې کنري کې شزي فاولایک دغه خلک یې تخلون داخلي الجنه او جنت دا و جنت ور داخلي دا و هو مؤمن شرط به د ملاقات پامي چې معنا کوي سړی ګر سره په ایمان کې ګوډای ایمان نه یزده ایمان ګر سره نه یزده چې پښتنه ځنی و کې د مؤمن به هیڅ یانو خبر نه شي کولای لکه اکثره وخت په طالبانو کې مې د مؤمن به هیڅ نور ملمیږي چ پښتنه ځنی وکړه دغه د امنت ویلا په اجزا او کې د توري ترجمه خو درته وایي چې ورته تفصیل ورلار ورک بل دی په شکل نه دی او ځان کې د بزرګي ډبره ایشي. نو دغه ایمان یې شرط دی ته چې عمل که لږ کوې که ډېر کوې ته به په ایمان یې پلا پوهېږې چې په ایمان کې کوم ارکان فرض دي چې زه باید ایمان پر راوړم، باید سر په دې خبره خلاص کړم. نو وهو په داسې حال کې چې دی مؤمن وي فاولئک یدخلون الجنة، نو دغه کسان داخلیږي و جنت ده. په جنت کې نو بیا څه ورسره کېږي؟ یرزقون فیها بغیر حساب، یرزقون و دوی ته رزق ورکول کېږي فیها په دغه جنت کې بغیر حساب، بیا له حسابه ځلته بې حسابه روزي ورکول کېږي. حساب یې نشته چې د دې بل دونسو یا دونسو لس مجمع میوه دې وخوړه که دې یوه وخوړه، لس خورې، سل خورې، زر خورې، هر څومره چې خورې حساب یې هلته نشته. نو ګوره دا د دغه من عمل سیئتن څخه تر دې ځایه پورې د هغه دارالقرار چې دی چې مانا چې آخرت دی، هغه خو چې دی د همیشه ځای دی، په هغه همیشه کې چې دی هلته قانون دغه رقم دی چې د بدۍ بدله و جزا چې د یوې بدۍ د یوه سزا ده. خو که حسنه چا وکړله اغه چی بیا دی؟ اغه تنو بارا بغیر حساب ورکول کیږي، معنی چې بغیر حساب سخونه په سر چند او په زر چند لا بالا دی کنه دی، خو حساب نشته پکې کې جنت داخليږي. نو تر دې ځای پورې پنځه واره په یا قومي خطاب ورته وکي، دعوت ورکي، بیا ورته وای و یا قومي ازما قوم ما لي يتشان دي مال ادعوكم الى النجاه، زرا بولم تسو خلاص انت و تدعون دي الى النار او تسمى رابولي و اورت. دغه خطاب چې وکي دا د ویا قومي حکیم الامت رحمه الله وای وای دغه سړی ته یا په قال یا په دغه حال دا معلومه شو چې دې زما خبرې ته بد ګوري، دا د فرعون اتباع ولې د هر چا سره چې پیسې نن خلک دغه سره ملګري دي، پخوا هم دغه رقم خو د فرعون سره قوت حضور، هر څوک چې قوت والای زور والای چې هغه راشي خلق د هغه تابعدار چې دا بل دي زر وار پر حق ګریوان دي ورته چې خلق دغه د لکې نه را بیلیږي. نو دم یا په داخل کې چا ورته ویل چې معنا ستا خبره موږ نه مرو، کمی وستر ورسېدې پرېږدم دي امنه، یا که قال نه په حال باندې چې د دې حالات ته وکتل چې دا د فرعون سره نجر نه جلا کیږي په مافس نه راځي، نو دغه دعوت یې لره ورکړه. دا خبره ورته کړل ویا قوم ازما قوم ما لي تشان دي ادعو چې زرا بولكم تس الى النجاه واخلاصون ته د کامیابی ولایت تجربه بولم چې ایمان راوړ، وتدعون او تشرا بولي نیما الى النار وتجخت تما تويا د لایر سما ور چې فرعون سوایا دا ستا خبره کته کور ما نزدې پرردم نه پس یو ته تدعون تشرا بولي نیما لاكفر چې زکا پرسم منکر سم بالله په اعلی سره تاسو ته دعوت یې زمو در خلاصونه ولایری ته بولم چې جنت ته ولاړ سي، ته ما ته دعوت راکې د اور خواته، ته ما ته دعوت راکې چې زه کافر سم په الله سره چې د الله پاک سره شریک ونه سم کافر دغه ته وای. ګوره تدعون تسرا بولین ما لاکبر چې زه کفر وکم بالله په الله سره و اشرک او زه شریک ونه سم، شریک کم به په دغه الله سره ما هغه شی ور سره شریکم لیس چې نسته لی مالره به پر هغه شی باندې علم، علم چې دا د الله شریک دی، زه علم هم پر دې باندې نه لرم چې الله شریک لري، بلکې علم یې پر دا بل خوا باندې ډیر دی چې د الله سره هیڅ شی مماثل نشي کېدلی، د الله ندو و نظیر و مثال ګر سره نسته، زما د علم تقاضا دا ده. او ته ما ته دا فرعون ور سره شریک د فرعون تاسو جیا کوي چې فرعون په خدای باندې ومنه په دې باره کې هیڅ علم نه لرم، معنا دلیل پر دې نه چې فرعون د دې استعداد لري چې د الله تعالی پر رقم دي. نو دا چې دی معنا د خلکو په چم بخي ډیر به او پایت سیس ما سره کوي، زستا د پاره د نجات لار شم چې یو خاطر راسه ته ما اورته کشه پر سره کم کشه چې په الله کافر سم د الله تعالی سره هغه شی شریک چې د اچا دماغ نه منی چې انسان انسان وي عقل کار کوي، هغه به څنګه وای چې په کائنات ته کې یو شی د الله تعالی مثال ګرځیدل شي. نبی نه دی مثال فرعون خبيس په الته پرېږدو، نبی د الله تعالی سره مماثلت نس کوي، د الله بنده او د الله تعالی رسول دی نبی. نو دا خبره دورته و بارې ول و انا ادعوکم و انا اوزا ادعو زرا بولمکم تسی الا العزیز الغفار الا العزیز و اغا الله ته چاغه عزیز دی، عزیز معنا غالب دی په ټول امور کې شکست نه قبلې برلاسی دی، الغفار چې هغه بخښون کې د ګناهو دی، فرعون چې شې دی نه عزیز دی نه غفار دی، زه چې به داسې ذات ته رابولم چې عزیز غفار دی، د نجات ولایر ته رابولم او ته ما ودا خبیسته رابولې چې معنا دی چې څه وایي، بس هغه خبره سی ده. دا بله خبره دغه داعي ورلره وکړل. بیا دا ورته برای لا جرمه خامخا انما به شک تدعون تسرا بولی نیما ان به شک ما هغه شی تدعون چې تاسو را بولی نیمه الیه و هغه شته دغه انما چې دی د ما موصولات لا جرم خامخه ان به شک ما هغه شی تدعون چې تاسو را بولی نیمه الیه و هغه یا د ما موصفک چې په شی واره ان به شک ما یو شی د شان تدعون چې تاسو را بولی نیمه الیه و هغه لیس نستلهو اغل دعوه هیڅ یو دعا معنا د دعای قبل اول په دنیا په دې دنیا کې ولا په الاخرته نه په اخرت کې ته چې ما کوم چاته را بولې چې دغه عبادت وکړه چې هغه نو غیر الله دی هر شی چې د الله سما شوا د دې د پاره نه په دې دنیا کې دعا ست چې سړی دعا ورته وکړي به راستا حاجت تر سره کې د دنیا حاجت هم نشي تر سره کولای نه په اخرت کې د پاره دعا ست چې ورنارې کې چې تاج د دوزخ څخه خلاص کې ته خص چاته مې را بولې او زه تا و دې ذات را بولم چې عزیز دی او غفار دی وره لا جرم خام خام نه یقینا بل کم نه بلکې داسې ده چې ان به شک ما هغه شی تدعون چې تاسو را بولې نه ما الیه واغته لیس نستل هو هغه در دعوت هیڅ دعوت دعوت معنا دعا دعا او غشتنه نست دا هغه د فاره چې دنیا په دې دنیا کې شتا یو حاجت یو مشکل چې تاسو در حل کې دا څه ولا دا غره کم نست په الاخره کې په اخرت کې په اخرت کې دغه د فاره هیڅ شي نست دعوت بل نه نست چې شړی ورنارې کې چې ما د ورخه خلاص ک دې بونه بر ته خلاص کې او الله ته پاک ته بوي چې دا ولا کړه څه بوي دا کار نشي کولای او بل خبردار چې و ان به شک مراد دا نه از موږ ورګرځي دل خو الا الله و الله ته جن که دایس په خبره پوسې زموږ ورګرځي دل چې ورزو د حساب کتاب د پاره و الله ته ورځي ته می دیس چاته دلته پر سجده پر باسي چې هغه نه پر دې دنیا د شل په شور دي نه پر هغه دنیا د شل په شور دي دا بل بل خبر دا د دریم و ان المسرفين هم اصحاب النار و ان به شک المسرفين دغه متجاوزين تر حد چې تر حد تجاوز کوي تر حد تجاوز لري په ګناه کې طریقې کوي سوچ کافر شي نو خدای پر عونيان ګرځي مسرفين خدای ګرځي متجاوز تر حد کافران هم اصحاب النار هم دی اصحاب و خویندان دی النار د اور نو وسه درې خبرې ورته کښې شولې معنی چې ته ترازو ته واچ اوله خبره کوم ورته کښې شول هغه ولته چې ما د کوم شي د عبادت لپاره را بولې هغه نه په دې دنیا کې د چا دعا اورېدلې سي جواب نشي ورکولې نه په هغه دنیا کې نه د دې دنیا حاجت روا دی نه د هغه دنیا چې دی تاته چې دی ستاسو مشکل در حل کې د اور څخه دی خلاص کې هغه کارم نشي کوي دا یو خبره بلې ول دا خبر ام یقیني ده چې موږ ګرځد الله او حضور ته ورځو وس کدا الله حضور ته نه تلی سړي بوی چې پر دې دنیا چې کوپر کې کې اسلام کا شي چې کوي بارا چې مرشي پر شوي چې څه خلاص اسو ته کوم د الله حضور ته درېږي نو دعوت هغه معبود را کوي چې باطل دي او دا خبره یقیني ده چې مرګر د الله تعالی او حضور ته ورځي بل دا خبره مې یقیني ده چې هر چا کې اسراف وکي معنی تجاوز تر حد او کې هغه د ورځ ته ویږي نو چې سړي د بل عبادت کې اسراف لا کوي د خدای اسراف په ګناه کې تجاوز تر حد دي نو معنی د ورځ ته مې بیاي فستذكرون ما اقول لكم فسنجربي تذكرون چې تاسو بدريات کې ما هغه خبره اقول چې زه وایم لكم تاسو ولې چې ما په دا خبره خوش بیار مانو کې چې اصلي څنګه شي خبره ته کوي معنا چې تاسو د مرګ هغه حالات راسي ته چې د عذاب ملایکی ووینه په دغه وخت کې بس ما خبره ګرځ دريات یا چې پر دې دنیا د اعلی عذاب در باندې راسي لکه غرق د وګو چې برا فرعونیان غرق شو په دغه وخت کې بدریات یا په حال کې د نزع یا دغه دنیوي عذاب چور کول کیږي نو فس نو جرد تذکرون تیس بدریات کی ما هغه خبره هغه نصیحت اقول چې زه او ایم لکم تیس لره مال دی خو نو دلې ګوت چنده نو ورته کړه چې دی اخوا ته بلی چې مانا دی اخوا ته راسته ستا کی سب سی لکه او دا هم مانا یو اشاره تن ورته کړي و چې تا ته بزه محذاب در کما نه دا خبرې مکو تاوان به در ورسیږي دلته دی دا غوای او فایو یغدو زه ته فیزو سپارش کوم امر از ما د امر د کار الا الله و علا پاک ته خپل کار و علا تسبر پر الله می توکل دی دا دغه دعوت خو زلا سنخ دغه دعوت خود لره در کوم چې عبادت یې واجب د الله وکي د فرعون شراکت مور سره کوي او فایو غدو دا په جواب کې د کوم خبرې د شمال په زبان حال یا په زبان قال و د ته یو د کوي بشکاره کړي و چې بنا د فرعون د لارې مزه کوي نو تا ته به تاوان ورسیږي د دغه په پای کې تر بل او فایو غدو ز سپارم امر از ما امر الا الله و الله فقط کته نو الله ته چې امر وسپاري په دې خو نو ته نه خلاصې عذاب در ورسیږي دی د سی و ان الله بشک الله ان بشک الله الله بصیر ساتون کی دی بل عباد پر بندگانو باندې د بصیر معنی خو لدون کی اصل لغوی معنی دا ساتنه ما حاصل وای موږ په خپل محاوره کې دغه رقم کو چې یو شی مو یو شی ساتنه غواړي بار چې زو بل تمږي دغه ته ګوره مرسیکل مې ودراو یو سړی ناس دی زم غواړم چې لمنځ وکم دنه نو بار خو په مرسیکل زړه ختلی بل چې ناس هغه ته دغه ته ګوره کتل نو دا مانه چې دغه سمه زی ورته ګوره خو مانه نه ګابانی کوا ساتنه کوا دې جنو ورته ګوري ګر ساجي جوالت ګوري چې ساتره کې بس ما امر پر ځکه نو هغه یادی چې تراتله درغه وخت می کتی نو دا د کتلو اصلي خو معنا یې دل کی مګر دا کتل په معنا د چاره زده ساتنی امر زده حفاظت راځلو کدا هیڅ خبره پوهیږې یاد مثال په تور یو سړی جی ز خبر ورته برام بل سر کار چې یې ګورم ګورم معنا په دني ګابانې دي نو دلته چې الله پاک پر عبادو بصیر دي معنا یې ګابانې دي الله د خپل بندگانو ساتنه کوي دا چې تاسو ماته د مکی راکوئ چې د فرعون په کاوه نه کوي تاوان بدر ورسی ما ځان پر خدای وسپاري خدای پاک دې د بندگانو حفاظت کوي نه ګابانې کوي ان الله به شک الله بصیر ساتونکی ولیدونکی دي د عبادې پر خپل بندگانو باندې الله به زما څارنه زما کتنه سیسخه وکړي درته محفوظ به مکی فوقاه الله نداري على فاك فوقا ويساتي هودي الله على فاك سيئات دبدوي سخ ما دا اغا كار مكروچ دي مكر كري اشرف علي تنوي رحمه الله وي دا دي مكر چې د دې سړي د پاره دی کوم چال وسنجاو چې څه باید کوو ما ته وایي په روایت کې نه ده چې رسوي چې زوم چې فرعون نو د دې لپاره دغه جال کشه شو چې راسي یې وزړو یې پلانې کو فقط الله دغه درته چې ما وساتې د دې د مکر څخه د مکر تفصیل یې نسته چې فرعونانو کوم مکر او کومه تلاکه ودا ته جوړ کړل چې په دغه کې بند کې معنا په دغه کې قتل کې کې دای چې ملکاریز ما په خبره ته پوهیږي معنا هغه تفصیلی شی نسته چې فرعون به سره کوم کې وزړو وي د مثال په تور ویو هی لاسونه باندې می خون ور چکواله ته دغه سری په باره کې تفصیل نسته نفس علاوه ما د دې د مکر دی چې کوم چال ول د فارس جوړ دغه سما دی محفوظ کی په روایت کې دا راځي چې د موسی علی السلام چې کوم وخت نجات کیدی د اغرو دی نیله څخه دی ساجی پر اوتی دا سړی ور سره و معنا ال تخلاص خصوص دلته چې کوم کوي چل دی سنجول دغه تفصیل نسته فوقانو وی اساتی هو دی چا وساتی الله اعلی سیئات د بدوی څخه ما د هغه کار مکرو چې دی مکر کړی دغه بدی د توره رسد چې کوم کې ورته جوړ کړی وحاق او نازل بآل فرعون اتباع فرعون د فرعون سوء العذاب بد عذاب د فرعون پر اتباع باندې الف معنا سره د اتباع دوغه پر اتباع باندې چې چی شراري بد عذاب پر ال چې هغه غرق دي د دنیا چې ګرد په بو کې تباس کته ورشه چې موږ سونو کیسه اخلاص اسو دغه آیات به د پام ملاقات وي په دغه آیات سره د قبر د عذاب اثبات کول کیږي د قبر عذاب یو خود د دوزخ عذاب په اخرت کې هغه آیاتونه ډیر پک شي کراغلي دي عذاب قبر چې دا حق دي کنه دي خو دغه کې زموږ د معتزله او اختلاف چې دي عذاب قبر نه مني موږ راځي چې دي یقیني خبره ده دغه آیات د اثبات لپاره دي الله دې شوي النار اور چې دي یعرغدون ورپیشیږي دغه فرعونان علیها پر دغه اور باندې غدوون په حال کې د ساشت د سهار او عشیه نو په حال کې د ماشام سار ماشام پر اور وړاندې کیږي دته به دی باب پامه د دوزخ اور په خپل ځای کې دی فرعونان چې مړه سپه کم ځای کې پراته دي دوی به پر اور ورپیشیږي څنګه ورپیشیږي ملائکه هغه د روح داسې و دوزخ ور ښکاره کې براوي ته و د قیامت ته برازي ور لویجنه دا دخول و جهنم ته دا په قیامت کې کیږي په برزخ کې څوک دوزخ ته نه داخليږي نه څوک و جنت ته داخليږي په خبره پوسې چپل شهدا شهدا چې دغه ارواح و جنت ته ځي خو د بدن سره بیا هم په قیامت کې ځي په دنیا کې نه ځي په مضمون کې دای سپه یې شهدا چې موږ جنت ته ځي د بدن سره ځي بدن خالي په قبر کې کیږي شورس د بدن سره چې دی هغه په قیامت کې ځي جنتان و جنت دوزخان چې دی اغه دوزخان هم دوزخ ته چې دی ځي هغه په اخرت کې ځي پر دې دنیا باندې نه ځي اوس په دې دنیا کې الله دی او ورته نور داخلي هغه په اخرت کې ور داخلي ور عرضی ځ باندې عرض دغه دی چې ورته راځي ورته وې درې چې دغه ور ویني هو دغه ستاد ځای دی کته خو په دین او حدیث کې راځي چې په قبر کې مداس عذاب ور دی و هغه اور هغه د دوزخ اور نه دی بل اور دی لکه دا اوس موږ د لوی ور برو دغه دوزخ ور دی دغه ماته بوت سر راځم نو د برزخ برزخ دغه زندگی ته وای چې مردی خو اخرت لا نه دی راغلی دغه ما بینس کې دا ژوند چدی د دغه ځای اور ک و هغه د وژه خور نه دی جلا اور دی الله تعالی د تکلیف ور کی هغه د وژه خور اور الله دغه شوی دی مازی ور پیشی ورته شول کی چې مرد دغه چې اخرت قائم سی دو مرد سر شپلی پوسی حساب کتاب است به دغه ځای ته راځي نو دا خو سړی ته چیش کی زیره ول ور کی ک نو لکه یو سړی چې د مثال په تو د اعدام سزا پر وتلی برای نو میاشت بعد اعدامیش ارسه آره راولی برای داغ زندگی ولی چه سو غاری تزد رو آچو نو خدا ارسه آره پرده یو مرک جرایم چه داغ زندگی بستا غاری تلویش ارسه آره راولی مرشامی راولی دیم داغ سداد دو جخ اور تول پیشیش دو یو رغدون تول تبگی پامی النارو داغ اور چه دید دو جخ یو رغدون دیور پیشیر پا دی برزخ کی برزخ داده قبر پجوند کی علیها پر دغ اور بانی غدوان پا وقت که ده سهار و عشین پا وقت که ده ماشام و یوم تقوم الساع کتاو نو پا قیامت کی بیاد سکیر داخل ده برزخ حالت سو و یوم اوهغ و رست قومو چه برپایکیر اساعت و قیامت علت چه دینو حکم کیج ده علا ده ترا پا در ادخلو ده مخبا ده غوای چه علا امر کی حکم که ملایوک ده و ادخلو تش داخل کی آله اتباع فرعون ده فرعون اشد العذاب و اغسخترین تد عذاب پا در رخ چه اغسخترین زایدی و اغزای که ور داخل کی نوست که دایس پا خبر پوسیونو ده فرعونیانو یو سزا پر دی دنیا سو چه علاو تالا و داغ مومن سریت او موسی علیه السلام و ده قوم تای نجات نوار کی ولی خالت علا پا کلی چه پا وقاه الله سی اجمع مکرو او و حاق به آل فرعون دای اغرق اشاره سوچ پر آل فرعون اغبد عذاب نازل سوچ هلاکت دیو بیا د برزخ په باره کې چې معنا دا دی مرسو د برزخ په باره کې دا ویل چې دی پر اور باندې سهار او ماښام ور پیشیږي دا برزخی حالت سو دریم حالت چې اخرت چې یوم تقوم الساعه او په هغه ورځ کې قیامت بر پایسي نو حکم کیږي چې ادخلوا تش داخل کې آل فرعون واشد العذاب ته په قیامت کې و دوزخ ته داخلي اشد العذاب دا دوزخ سو نو درې حالت په کې بیان شو ولنو وزدته یو سوال واریږي چ دغه آیات چې دی چې تا په دې سره برزخی دغه ثابتیږي عذاب ثابتیږي چې د قبر عذاب چې دغه په ثابتیږي نو پر دې باندې خو یو سوال وریږي هغه سوال دا چې دا مکی دی نو چې مکی دی په مدینه شریفه کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته ژوندګي کول یو وخت یو يهودي یو سوالګر وراخل سوال بي بي عائشه رضی الله عنها هغه ته یو څه شی وراخل اسائل تخلق لاس بس يغي بر دعاء ورته بر خدای خو دې قبر د عذاب وسط بر داریان سورش په قبر بیا ما عذاب ست نو بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سه سورز بعد پشتنه کوه ولته غسی يهودي را غلو ما دې ته څه شي ورکی يغي ما ته دعاء وکړه چې بر خدای دې قبر د عذاب وسط نو د قبر عذاب ست پیغمبر علی السلام وليا نو سوال زیدادی سوال ترازم چونو چه دا آیاتونه پا مکه که نازل سیوونو نبی علیه السلام خب پر قرآن علم در لوده پا مجنه که دا جواب سنگور که وچه نست خدا دا نگی چه ثابت سنو که دا ایس پا سوال پویجی پیغمبر علیه السلام مانا در دوغ آیاتو رست آدی دا عذاب قبر سخه و بی بعیشه توایی چه یا دا قبر عذاب نست ناکی در تویی جی نو دا غد سرکم سرکه قرآن دا وای اغا حدیث دا سوای دا جی جواب دا دی چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام د مؤمن په باره کې ویل پیغمبر علیه السلام د مؤمن په باره کې ویل البته په یو روایت کې راځي چې نبی علیه الصلاه والسلام انما یفتنو یهود چې دغه د عذاب فتنه چې د عذاب قبر غي دا یهود تور پیشیږي مؤمن ته چې بي عائشه دا وتا ته نه پیشیږي خو مؤمنه یې نو نو ګوره د آیاتو او د هغه جواب ټکر نصر را لی آیاتونو خو دغه د چا په باره کې دا ثابت کی داخل د فرعونانو په باره کې علاوه دی او ورته چشکی جوړ ارزیر سار او ماشه په دا برزخی ژوند کې نو بي عائشه چې پښتنه وکړه یې خود ځان په باره کې شایې يهودي ماته دغه سوره چې نو عذاب قبر سچ دې ماته دعا وکړه نبی علی السلام خود يهودو د فارستانو د مؤمن د فار خو نست کته واشنو چې د مؤمن د فار نست نو خبرت د معتزله خبر سیس ولا چې باره نو عذاب قبر د مؤمنانو د فار نست مجو ویان خو رسول علی السلام ته ورسته بیا علم ور لره ورکول سو چې مؤمن ته هم ځینې ځونې مؤمنان ته په قبر کې عذاب سته بیا پیغمبر علی السلام بر اعلان او اصحاب ته وکي بر ځینې مؤمنان چې خطا کاران وی الله عفو ورته ونه کې د توبه کړل یعنی دی ته هم عذاب قبر ممکن دی چور لره ورکول سی کدای سونو د درې مرحلې به ذکرې دغه چې دی دا بیان د مکه دی په مکه کې نبی علی السلام ته دغه دی بیان اوس چې دغه فرعونیان چې غرق سوی دی دی سار ماشان پر اور ور عرضیش بیا د مدینه شریف دا قصه چې حضرت عائشه ته هغه یهودیه دعا وکړل حضرت عائشه و نبی علی السلام ټول چې دا ست عذاب قبر مسله یاد کړ دا ست پیغمبر ولیا دغه نه پیچېږي نبی علی السلام د مؤمن د پاره نه پکړل چې مؤمن ته نسته تر دغه وخت پیغمبر ته د مؤمن په باره کې اطلاع نه ورکول شوی چې مؤمن ته عذاب قبر ست نو دغه نه پیو دغه اثبات نس وسره ټکر چې دلته ثابت کړي دغه فرعونانو ته ثابت کړي پیغمبر چې نه پکې هغه د مؤمنانو سره نه پکې بیا چې ورسته کته نو خو نست عذاب قبر خو بیا په بل حدیث کې راځي چې ستا عذاب قبر د مؤمن لپاره هغه بیا نبی علی السلام ته ورسته اطلاع ورکول چې دا خبره یوازې په چا پسې اړه نه لري په یهودو پسې اړه نه لري ځینې مؤمنانو ته هم چې نبی علی السلام خبر شو بیا نو خپل امت بره خبر کړي چې بریل د عذاب قبر د مؤمن لپاره هم سته نو درې خبرې شوې یو د مکې معلومات شو په دغه آیات کې هغه د فرعونیانو په باره کې شو اول د واره د نبی علی السلام نه پیچنس هغه د مؤمن د پاره پیغمبر د مؤمن د عذاب باره کې نو خبر دا جن خو پیاب را پیغمبر ته نه ورکول شو په دریش کار کې ورکول شو د پرسوي بیا چې پیغمبر ته اطلاع ورکول شو چې یا مؤمن ته همسته د امت خبر کې چې عذاب قبر سته نو د اهل سنت او الجماعت د ټول عقیده دا غده چې و مؤمن ته په قبر کې قبر معنا برزخ عذاب سته ته به دا نه وای چې ویس وځه میره کوم دریاب کې وغورځو برخه نو قبر نسته یا که چې غالان او شیر مشان اوخري برخه نو قبر نسته قبر قبر موږ یادو دا په اعتبار د اکثر یادو چې اکثر خلک قبر پیدا کې موږ کې ورواچي چې قبر نه کې پیدا ام ګا په برزخ کې دی قبر څه مراد موږ برزخ شوندي برزخ اصلا د مابین طبقه ته وای پرجه ته وای چې وا دا خوای بل اخوای په مابین کې یو دالې سپریږه دا نو د هغه دوه خو تر منځ پردس بل نو د دنیا ژوند یو سو د اخرت ژوند بل سو دا په مابین کې ژوند چې سړی مرسي بیا تر هغه وخت پورې چې اسرافیل علیه السلام دوه مشپلی پکې دغه ته برزخی ژوند وای بلکه په قبر کې کېږي که د چغال په ناس کې کېږي که په دریا کې کېږي ارزای کې دغه برزخ دی نو د برزخ عذاب ستاد مؤمن د پاره هم خدای اخرنه معلومات چې پیغمبر علیه السلام ته ورکول شو اولنه د یهود په باره کې چې دا د موسی علیه السلام په مته دوه په باره کې ورسته د مؤمن په باره کې د معلومات نو خو دې به عائشه ته دا خبر وکړي بیا چې معلومات ورته اوس بیا امت خبر کړي نو الله عز وجل دي مجرم ده برزخ ده عذاب وسه او هم ده اخرت عذاب وسه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.